Tweede uur toestand in de dans. Wat erg grappig is, voor de luisteraar thuis. Schets even de situatie in de radiostudio. Al waar er honderden mensen zitten, maar waar er 5 mensen tegenover me zitten. 1 glas rosé. Kan al niemand tot 5 tellen. En rechts tegenover mij zit Steven P. Dat is zijn naam. Je microfoon staat niet open. En ik zie jou kijken naar deze plaat zo van, wat is dit? En jij denkt dat het nieuw is volgens mij. Of oud. Maakt niet uit, maar je kan niet antwoorden. Dat is wel fijn, hè? I'm the boss here. Marcel. Ja? Wat gaan we doen, tweede uur? We gaan Zoe Xena bellen. Wat wil hij? Oh, ja. Hij heeft Bluff geremixed. En ja. Nu hebben wij al over gediscussieerd. Kun je een Nederlandstalige plaat in een dance remix gieten? Wat goeie vraag. Ja. Ron Stuts. Ja, om kort voor 11 de partyagenda. Ja. Ja, nee, sorry. Het was mijn zieke geest. Ik dacht partyagenda en ik moest ineens denken aan Fun for Two. Maar dat is heel gek. Leon, wat gaan we de tweede uur doen? Het is Fun for Two. Ron en ik doen het samen. Oh, en jullie hebben altijd een leuk groen shirtje aan. En dan last but not least, Steven P. We gaan zometeen jouw track draaien. Die heb je nu meegenomen op een cd. Ik heb hem hier. Oh, nee, is het niet waar. Ik laat hem niet vallen. En dan gaan we hem even draaien. En dan moet je even vertellen het verhaal van de plaat van Steven P. En waar mensen kunnen stemmen voor de Grote Prijs van Nederland. Stemmen? Uiteraard. Echt waar? Daarom zit ik hier. Nou zeg maar, waar kunnen mensen stemmen dan? www.grosgroteprijs.nl. En dan moet je klik op Dance Producer en dan zie je mij tussen het lijstje staan. Goed nieuws voor Rotterdam. Van de 5 mensen die in de top 5 staan momenteel met de meeste stemmen, staan er 3 Rotterdammers bovenaan. Oké, nou we gaan je cd'tje even inladen en na deze plaat gaan we de plaat draaien. Caribbean with the German dashing, a little of the Turkish motion. When the DJ plays, you should I tell you, it's not the sound, it's just the rhythm in you. Know that you finally got it control, do everything that I'm gonna tell you. And when it's all over, then start again, y'all. Come on and say what your mama gave you. Hey, I like it like this, I like it like that, I like it like. Come on and say what your mama gave you. Hey, I like it like this, I like it like that, I like it like. Come on and say what your mama gave you. Come on and say what your mama gave you. Come on and say what your mama gave you. If I'm easy to love, then let me know. Got another thing that gets on the floor. Show me some shit I ain't seen before. One of the players and dip it down low. When the music hits you, you don't feel no pain. Only like a plastic running through your brain. It really don't matter where you come from, Japan or Russia or even Belgium. Put your hand on your hip and walk your body. Turn up the wine and roll the belly. Break it down to the beat and click sound and move your body like a locomotion. I like it like this, I like it like that. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4. Daar zit jij onder dat knopje. Nummer 4. Even onthouden, hè? Vierde knopje. Steven P., stel je even nog een keer voor aan de luisteraars. Want verleden week hebben we het ook gedaan, maar toen kon ik je plaat echt niet draaien. Dus vandaar even in de rebound. What's up? Oké, nou, ik ben Steven Pieters, 24 jaar. En ik draai plaatjes, produceer muziek, geef feestjes. Jij was die gast die zo vinyl addicted is. Voorstander van vinyl, ja, inderdaad. Dat ben jij, ik weet het, ja. Ik ga vast je plaat opzetten, maar je doet mee met de Grote Prijs van Nederland en dan onderdeel dansproducers. Juist. En je zei net even heel snel, zoveel van de zoveel halve finalisten. Ja, er zitten een flink aantal Rotterdammers bij de 12 halve finalisten. En hebben we het dan over de afdeling Zuid-Holland? Of hebben we het over de... Nee, dan hebben we het echt over heel Nederland. Oké, en de laatste 12, daarvan zijn er 4 Rotterdammers. Ja. Te weten Chris Juno, ook wel bekend als Yang Do, Jay Samuel, Shirazi en ondertekenen. Nou, steun je eigen stad, zou ik zeggen. En ga even naar die website toe en vul je stem in. Zeg het nog even één keer, welke website? www.grolsgroteprijs.nl. En dan moeten ze stemmen, want jij wil dat ze alleen op jou stemmen. Leuk dat al die andere Rotterdammers erin zitten. Ik wil dat ze stemmen op de tracks die ze zelf het leukst vinden. En dat is deze track. En wat is de naam van deze track? Deze heet Mindsurfer. Mindsurfer. En gemaakt waarom? Wat was je state of mind? Ja, gewoon achter de computer zin om wat leuks te doen. Dan ga je muziek maken en er zit verder geen diepere betekenis achter. Wat gebeurt er als je die prijs wint? 5000 euro om uit te geven aan studioapparatuur. Optredens op Dance Valley, op Extrema. En je krijgt 1000 gedrukt vinyl, 750 cd's en een hele rits aan andere prijzen. Plus de eeuwige roem natuurlijk. Dus jij moet gewoon winnen. Het zou leuk zijn, hè? Oké. We gaan even naar luisteren. Dankjewel. Best. Ja. is de track van Steven P. Doet mee met de Grote Prijs van Nederland. Nog even één keer de naam, de titel van de plaat. Mindsurfer. Mindsurfer. En wat ik ook nog even wilde weten, en dat ben ik helemaal vergeten vandaag, is mijn fuck up. Is wanneer is die finale? De halve finale die we natuurlijk eerst nog moeten doen, die vinden plaats. Ja, maar jij gaat naar de finale, doe ik hem op nou. Ja, oké, okay. De grote finale is 8 december in Paradiso in Amsterdam. Wat voor dag valt dat, anybody, 8 december? Zaterdag. Oké, okay. Dus de donderdag daarna halen we je nog even in de uitzending. Hou MySpace in de gaten, want als het tegen die tijd zover is, dan komen de touringkarren en dan kan je gewoon gratis meerijden naar Amsterdam om in de Hol van de Leeuw de boel op stel te zetten. Ik vraag even een groot applaus voor. Want je heeft dat gewoon even uitgezonden. Jouw eerste plaatje komt gewoon bij Radio Rijnmond. In het verleden in deze radio-uitzendingen wel eens geroepen dat we af en toe van die platen draaien die ertoe uitnodigen om door de Maastunnel heen te knallen. Toen zei van de week een taxichauffeur tegen mij: weet je wel dat daar tegenwoordig zo'n camera hangt die ervoor zorgt dat je daar de hoe noem je dat? Dat je snelheid wordt gemeten de hele tijd. Jongens, hoe heet zo'n camera? Anyone? Huh? Fijn, dankjewel. De enige vrouw in de studio die dat dan ook echt weet. En Massa houdt dan een briefje omhoog 50 kilometer. Dankjewel. Maar in ieder geval, het is dus trajectcontrole. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet hard doorheen kan. Het enige wat je moet doen is, je moet er heel hard doorheen. Alleen aan het einde moet je even wachten. Marcel zaagt door! Ja, dat roep ik dan eventjes zo waar, dat Marcel iemand door gaat zagen. En aan de telefoon hangt Zoe Noah. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Zoe. Zoe Noah, dat spreek ik ook goed uit. Ik pas je even door naar gewaardeerd collega Marcel. Die heeft jou allemaal vragen te stellen over een track die jij geremixed zou hebben van Bluff. Ja, dat klopt. En daar hebben we hem al. Zoe, wij hadden hier ik kwam met die plaat aan in de studio en we hadden meteen een discussie. Ja. Kan dat? Een Nederlandstalige plaat die in een dansjasje wordt gehezen. Ik bedoel, wat vond je er zelf van toen je eraan begon? Het is meer een grapje eigenlijk, want ik hou helemaal niet van Nederlands muziek. En op een gegeven moment had een vriend van mij die had... Bluff vind ik wel helemaal heel goed. En toen was het eerste concert van Emoja voor familie en vrienden. En toen was ik daar, toen heb ik die manager ontmoet. Die zei ik voor de gein van, nou, ik wil wel een keer een remix maken. Ja. Nou, voor er is niks mee gedaan. Toen ben ik 6 maanden later, dacht ik van nou, laat ik eens een keer voor de gein wat gaan doen. En die heb ik opgestuurd en ze waren blij enthousiast. Dus het is eigenlijk een beetje een soort van... Dus dit keer is het niet zo dat iemand van een idool een remix maakt en gewoon als white label draait overal. Maar hij wordt ook echt uitgebracht, die remix van jou. Ja, hij is nu uit in de winkels. Het is als... tweede nummer op de single van, hoe heet dat? Donker Hart heet die nieuwe single van hun. En als tweede nummer staat dat nummer van mij erop, zeg maar. En er is ook nog een vinyltje uitgekomen. Een dub mix en een radio mix en een instrumental mix. Eerlijk, draai je hem zelf? Ja, ik draai hem zelf. En hoe zijn de reacties dan op de dansvloer? Ook algemeen heel erg positief. Vooral heel veel mensen hebben het eigenlijk niet eens door dat het Nederlands is. Dus op een gegeven moment zeg ik van hoor dan, dit is Bluff. Het is Nederlands. Dus ja, het is nog even wennen. Mensen kennen het niet. Sorry, ik ga hem heel even een klein stukje harder zetten. Ja. Dan hebben we ook allemaal even precies goed gehoord waar het over gaat. Want de plaats nog niet uit en ik wil hem natuurlijk nog niet weggeven voordat de mensen hem gekocht hebben. Dus Marcel, en nu hebben de mensen een beetje gehoord waar het over gaat. Wat heb jij aan het origineel, behalve de beats, veranderd? Ik heb er... even kijken, waar ben ik begonnen? Ik vond het heel mooi. Het had een soort van zeegevoel. Dus ik dacht van ja, laat ik er een soort van zee achter gooien. Het was een ballad. Ze hebben het zelf opgenomen in India, geloof ik. Met allemaal Indiaanse muzikanten. Niet in Zeeland dit keer. Sorry? Niet in Zeeland dit keer. Nee. In India is het opgenomen met allerlei muzikanten. En ik had er zo'n gevoel bij, ja, een beetje zon en zee. Dus ik had er een zee onder gegooid en een dolfijn. En ik heb die BPM, zeg maar, van die ballet. Dat was exact de helft van 125. Dus hoeveel is dat? Is er een volgende Nederlandstalige artiest die jij gaat remixen? Nee, ik ben nu ook met Abda en Munich heb ik een remix gemaakt, maar ik heb hem nog niet laten horen aan de jongens, maar dus ik ben er nog een beetje mee bezig. Het is meer een soort van, ja, geintje geweest. Ik had zoiets van, nou, waarom niet nog één erachteraan gooien? Zeg eens eerlijk, is zo'n geintje nou lucratief voor de portemonnee? Nee, totaal niet. Ze geven je gewoon een flat fee. Of Tiesto, die geeft ze ook een flat fee. Maakt niet uit wie je bent. Oké, nou, wij ook. Dus en we gaan gewoon voor de rest voor je draaien. Maar vertel eens, hoe vind jij hem eigenlijk? Ik wil hem nog helemaal even afluisteren en dan ga ik zo een commentaar geven. Moet je even de radio aanhouden? Ik luister niet. Ik zit in Amsterdam, dus dat ga ik niet... Radio Rijnmond is ook te beluisteren in Amsterdam, hoor. 93.4. Oh, dat ga ik even checken. Doe hem even aan. Zoe Noah, DJ te Amsterdam, dankjewel voor je tijd. En we gaan nog een klein stukje naar Bluff luisteren in de remix van Zoe Noah. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel, Zoe. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. zet ik er even een heel mooi zeeslagje onder. Maar dan zeeslagje hier van Radio Rijnmond. Nou Marcel, je hebt het al aangekondigd. Ik geef nogmaals de microfoon aan jou. Vind je van de remix van Bluff? Ik moet er nog aan wennen aan een clubhit, Nederlandstalige. Net als aan anale seks. Daar moet je even aan wennen, maar het wordt wel lekker. Of daar wen het... je nooit aan, Ronald. Nee. Dus je vindt het niks? Nee, ik vind het. Ik vind de sfeer goed. Stel dat je in een club staat en je hoort deze. Ik denk dat je hem heel goed moet brengen. Gewoon als gimmick. Cijfers. 0 tot en met 10. 10 is te gek. Een 7. Ron Stuts? 7,5. Leon Brouwer? Eens met Ron, 7,5. Laat horen vind ik het begin altijd helemaal te gek. En ik vind het ook een briljante tekst. Walking on the Feet met Nike's aan. En bij dit deel... is er maar één beeld. De zeven dwergen. Op weg naar die... hoe heet ze? Die sneeuwwitje muts, toch? Dat was toch een beetje het verhaal. We hebben deze week... een nieuw onderdeel. Dat wil zeggen Marcel Wijnstekers, die nog heel druk naar het internet beeldscherm te kijken. Gaat even heel snel, in een razendsnel tempo. Is dat nieuw? Want het is voor niemand leuk. Even dansnieuws doornemen. Chop, chop, hop, hop. Jij zou voor mij een plaatje opzetten. En dat zou dan... En ik hoor een goede plaat, daar gaat het niet om. Ik bedoel, Kenny Dope in topvorm. Maar daar gaat het even om. De La Soul staat in de Maasilo. En ik heb net mijn favoriete De La Soul plaat Ronald gegeven. Die gaat hij zo hopelijk nog draaien. Maar 20 oktober tijdens het Meet the Streets Festival overdag in de Maasilo staan onder meer Trugoy, Plug One en Pace Master Mace, alias De La Soul, die een concert geven. En hou je van Broken Beat, van de bovenste plank, dan moet je ook gaan, want Bugs & The Addicts staan er ook. En een hele handvol DJ's, waaronder Joost van Bellen, Benny Rodriguez en ook Duvel. Kaart 17,50 voor de afterparty 12. Goed te doen. Verder, gedonder in Den Haag. Wat daar is op 8 september is daar het festival The City is Ours. Georganiseerd door MTV. En die dacht een leuke promotiestunt uit te halen door The City is Ours, de letters daarvan, op de viaduct boven de A12 Utrecht-Den Haag te plakken. Maar dat vond de gemeente Den Haag niet zo fijn. Dus die hebben gebeld naar MTV en het beste MTV. Wij gaan de vergunningen intrekken van het festival. En toen dacht MTV, shit. En toen hebben ze de letters weggehaald. Zijn ze weer terug naar het gemeentehuis gegaan. En nu is het nog een beetje de vraag of het nog allemaal doorgaat. Dus fingers crossed. De letters weghalen van het festival? Ja, van de city is ours. Dat is moest weggeplakt worden. Ja, oké. Dus. Nou, verder kan er weer gestemd worden op de allerbelangrijkste DJ-poll die er maar bestaat. De DJ Magazine Top 100. Als je daarin staat als DJ, nou, dat weet jij Ronald, dan neem je boekingen explosief toe. Dan sta je op elke uithoek van de wereld. Er kan gestemd worden op de URL www.djmag.com. Armin van Buren, Ferry Korsten, Tiesto, Marco V. Ze staan altijd erg hoog in de lijst. En ja, is eigenlijk een beetje. Kan je ook stemmen op Steven P? Je kan ook stemmen op Steven P. En Steven P zal vast wel zijn best doen om via het internet allemaal zieltjes te winnen. Want dat doen al die DJ's. En nou, als je de meeste zieltjes hebt gewonnen, dan eindig je hoog. En dan heb je een goed belegde boterham het volgende jaar. Okay. Dus zo gaat dat. En eventjes kijken hoor. Nou moet ik even voor degene die op het Fast Forward Dance Parade zijn geweest na hun zin hebben gehad. Je kijkt me dan ook heel blij aan. Ja, maar het is ook goed nieuws. Ja, maar het klinkt ook heel leuk. Dat vind ik vind mooi. Het leuk om jou een keer positief te horen. Maar, nou weet je wat het is? Heel veel nieuws. Mensen vinden mij ook echt positief ingesteld. Maar goed, sommigen ook niet. De slager en de bakker. Maar buiten de rest, dit nieuws. Kom, chop. Dankjewel. De Hollywood Music Hall heeft de allerleukste car gehad tijdens het er is een soort contest geweest. Leuk. En is een jury geweest. En die hebben gezegd van jongens, al die heb je het gezien? Al die paarse pakjes, al die pitspoezen daar, die stonden te dansen. Ja, te gek eruit zien. Goeie DJ's erop. Patrick en vrienden. Oh, Patrick viert binnenkort zijn verjaardag. Hebben we dat in de agenda? Volgens mij dit weekend. Ja, zeker. Hij heeft goed gedraaid en nou, dat was hem. En dan was er nog iets. In Almere, daar hebben ze iets nieuws. Als je daar brokken maakt, als de bezoeker in een café of in een club of met glazen gaat gooien, gaat vechten, word je op een plein gezet. Gaan alle lichten aan en dan sta je omringd door politie. Is in die geest. En dan word je publiekelijk aan de schoonpaal genageld en dan doe je het dus nooit meer. En dat is een proef. En misschien dat we dat op de Coolsingel ook ooit gaan krijgen. Sorry, maar waarom zou je blijven staan dan in dat licht? Nou, omdat een... Zat er ook zo'n ding wat je met je hoofd in je handen vastzit? Ja, en dat het publiek met tomaten mag gooien. Tenminste, dat lijkt mij een goed idee. Ik weet niet of jij dat wat vindt. Ik vind het raar dansnieuws. Dit was het. Dit was hem. Dankjewel. Stand strong, so what I need to know right now is can you be the one who made the sun rain down, lift away the doubt, cause I'm looking for full-time love, not a lover undercover, baby, you, listen to me, listen to me, why you wanna do me wrong, love for you stand strong, why you wanna do me wrong, love for you stand strong, why you wanna do me wrong, love for you stand strong, tell me why you wanna do me we'll be right back. Een lekker zomers plaatje, zeg ik dan. Wat zat ik nou aan te denken? Oh ja, Leon, jij kwam binnen met, met deze plaat. En je zei, dit is hem. Ja, ik vond deze op een mix-cd van DJ Spen. Spam? Spen. S-P-E-N. Ja, oké. Okay, ja. Een van de defected DJ's. En ik hoorde hem dus ook op Ibiza op een defected feestje in de Patja. En ik vind dit gewoon ook een zomerhit. Dit is jouw hit van dit moment. Ja, en hij staat ook heel hoog op alle, zeg maar, de tracksource en dergelijke. Van de download portals. Ja. Ja. Wat is dit? Soul Central featuring Abigail Bailey. Time After Time. Gast in de uitzending. Dit is echt een zwaar overgeproduceerde radioshow. En ik ben blij dat al die mensen aan de andere kant van deze tafel dat allemaal mogelijk maken, zodat ik hier de ster kan zijn van deze show. Fantastisch, mensen. Dankjewel. Ted Langebach, je hangt alweer aan de lijn. Hallo? Hallo. Sta je tegen je hond te praten of tegen je vrouw? Ja, ik heb net even een rondje gemaakt door de stad. En ik moet zeggen, ik heb wel geteld 16 mensen. 17 mensen waren dat. Oh, de hoofdcommissaris van politie staat naast mij. Daar op dat ogenblik bij de Tiki Bar. Ja. Nou, daar zitten dan nog wel 14 mensen binnen. Maar op de Consumo telde ik 16 mensen. Op 16 augustus om 22:30. Dus de uitdrukkingen een kanon leeg schieten kan. Drie wachten SS's. En voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel gezien, Ronald. Ted, de vraag die bij iedereen in Rijnmond op de lippen brandt is: hoe was het staand in die burka tijdens de dansparade afgelopen week? Ja, heel erg moeilijk hoor. Ik moet zeggen, ik werd enorm lastig gevallen door de derde generatie Marokkanen. En die wilden mij constant onder die rok van mij. Dus ik probeer ze toch tegen te houden. Ik had wat politiebescherming. Maar op een gegeven moment moesten die naar Rotterdam, want dat Rotterdam was weer bezet door een aantal Feyenoord supporters. En dat mocht niet echt kappen. Dus ja, ik ben ook uiteindelijk heb ik mijn boerka uitgetrokken. En, naar de stelcommissarie. En toen uiteindelijk naar CNA heb ik even een driedelig visgraadpak gekocht. Een driedelig visgraadpak? Ja, een visgraadpak. Ja, dus dat vind ik wat minder op. Dus, en ik zag al wat mensen vluchten naar Boedapest in Kopenhagen. Dat blijken dus weer de steden te zijn waar Rotterdammers naartoe vluchten in de zomer. Het is niet meer Berlijn of Barcelona, maar Kopenhagen en Boedapest. Was jij dat bekend, Ronald? Nee, dat gelukkig was mij dat niet bekend. Nee. Oké. Maar ja, ik had even 2 minuten nog die bandspeed gezien. En bij de 3e minuut dacht ik van, wordt toch tijd om weer naar de Pannenkoekstraat te gaan. Dus, we hadden net iemand aan de telefoon hangen. En ja. Dat ging ook over de dansparade. En toen vervolgens hadden we hier intern even een discussie. En toen maakte een gast in de uitzending, Steven P. Mij ook geheel onbekend, maar bezig met de grote prijs van Nederland te winnen. Dus wel even opletten. Steven de Piene, is dat die man van Red Nose District? Wacht even. Nee, komt hij uit Amsterdam? Red Nose District? Nee. Steven hangt even voorover uit zijn stoel, maar dat is er niet. Maar desalniettemin, als je volgend jaar My Town opent, zit hier vast het nieuwe talent. Maar des toch ook, en wat ook belangrijk is, die zeiden van, joh, het moet gewoon terug naar de kleine organisaties. Die karren van 12.000 euro zijn net even te veel geld. En daardoor zitten nu allerlei grote bedrijven en zien we weer dezelfde DJ's staan enzovoort. Ben je dat daarmee eens? Ja, ik zag allemaal een beetje van die vergevorderde pooiers op die kar staan, Ronald. Dus ik dacht van nou, wij zijn net de 39 gepasseerd volgens mij. Ik iets ouder dan jij, maar ik zag daar mensen ongeveer in de 50 die vroeger de reguliere discotheek leiden. En die staan nu een beetje hun zak te vullen op zo'n kar. En denk van nou, dan weet ik waar die 12.000 euro vandaan kan komen. En als ik zo een rondje maak door de stad, dan zie ik inderdaad allemaal kleine communities. En die kleine communities die maken dus weer de creatie. En vanmiddag had ik dus een gesprek met een aantal mensen van het OBR. En toen heb ik weer gezegd van ga alsjeblieft niet in steen investeren. Maar kijk gewoon hoe je die jonge mensen binnen die stad kan houden. En laat ze gewoon in godsnaam dingen organiseren in goedkope ruimtes. Wat denk je van het volgende idee? Je hebt tegenwoordig van die karretjes waarvan die fietsende studenten op zitten. Van die groene dingen. Als we er daar nou een stuk of 10 van doen. En we doen dan een alternatieve fietsdansparade organiseren. Dat kan toch? Een paar ghetto blasters erop. Ja, ik ben een voorstander, Ronald. Wij moeten weer, en het is duurzaam. Ja, dus, ook belangrijk. Batterijen gooien weg aan het eind van de dag. Duurzaam met rubber. Maar daar ben ik een voorstander van. En dan kan die ook weer gewoon door de stad. En dan kunnen we ook net zo lang maken als bij het zomercarnaval. Ook waarschijnlijk 2 dagen, want je bent niemand het overlast. En dan heb ik ook geen poepende Antillianen meer in mijn... fietsstelling. Dus wat dat er gaat, ben ik wel voorstander. En ik wil wel gelijk die eerste kar van jou volgend jaar. Dat kan, kost je 12.000 euro. Dr. Anders, Ted Langebach heeft gesproken. We gaan je volgende week weer bellen. Dankjewel, Ted. Succes met je programma, Dolo. Doei. Mooie plaat, instrumentale hip-hop. Ik lees het even van Marcel's lijstje op. En ik heb werkelijk geen idee wat ik over de onschuldige luisteraar van Rijnmond heb uitgestort zojuist. Hoor je bijna niet, dat papiertje. Modayi. M-O-D-A-J-I. Grass is greener. Zie je? Het is toch drugs. Die Marcel, ik verdenk je ervan, Marcel, dat jij drugs gebruikt. Maar dat maakt niet uit, voor de rest ben je wel een fijne gast. Partyagenda. Ron Stuts en Leon Brouwer. Beide in een groen overhemd en een koptelefoon. Ja, en we trappen vanavond af in Club Vibes. Daar kan je terecht... Club Hel. Ja, Club Hel. Club Vibes. Nee, in volksmond heet... Massa valt in slaap, geloof ik. Oh, nee, is die weer. In volksmond heet Club Vibes ook Club Hel. Oké. Okay. Ik heb het niet verzonnen. Nee, oké. Okay. Nou, daar kan je in ieder geval terecht als je wil dansen op de beats van El Diablo of Frank Who. Of Club V, vanavond ook leuk franchise met onder andere Erik I, Roog, Lucien Voort, Jorrie Bouwman en Stef Vrolijk. Morgen kan je naar weer een nieuwe aflevering van Rush met Buggy Beckovies, Don Diablo, O Boogie en niemand minder dan Gene Ferris. Oh, dat is jouw geven held, ook wat kaartjes weg daarvoor. Stuur een mailtje naar dans@rijnmond.nl als je daar morgenavond gratis naartoe wil. Hey, en we hadden ook nog kaartjes voor vier kaarten in... De Panama. Vier kaarten voor Frans Wakkervoorkien in de Panama. Van een team. Stuur een mailtje naar dans@rijnmond.nl. Met VIP-tafel. Een VIP-tafel met champagne inderdaad. Als je weet hoe lang de Panama al bestaat. En dan moeten we sturen naar... dans@rijnmond.nl. En als je dan ook nog kaartjes wil winnen voor Standclub... wij volgende week Dennis Ferrer en Tracy K. Ja. Geven we ook kaartjes voor weg. Dus stuur vast een mailtje naar dans@rijnmond.nl. En ik heb aan de telefoon al heb ik stiekem... want dat heeft Marcel ontzettend goed voorbereid. Marcel, even één keer, ik maak je een compliment. Neem het. Ik zet je microfoon niet open. Je zegt gewoon dankjewel. Miss Monica hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Okay. Hallo Monica. Hallo Ronald. Hallo. Toen wij jouw naam hier riepen, toen brak tegelijk een discussie uit. Want iemand zei, weet je wel dat haar vriendin onwijs vette hiphop dingen draait? Nou, die vriendin ken ik niet. Oh. Mijn vriendin draait wel vette house, maar geen vette hiphop. Kijk, is dat gelijk rechtgezet. Zie je, en het was Marcel, dus hij gebruikt echt drugs. We zijn eruit. Jij hebt binnenkort weer een feestje. En dat is altijd bijna uitverkocht. En dat is altijd vet feest. En waar is het? En wanneer? Want je zit gewoon in de partyagenda. Ja, altijd de derde zaterdag van de maand. Absolutely Stereo. En dan draai ik vanaf 2:30 tot 5:00. Het dak eraf samen met MC Miss Bunty. En elke maand hebben we een heldengast. En het is nu je tweejarig bestaan, hè? Daar Nee. We hebben aanstaande zaterdag Mike Falloon. En in 15 september hebben we het tweejarig bestaan. En dan hebben we de Diva Show uit Parijs. En dat is DJ Roosja samen met de zangeres Hannah Heijs. Die ook op Defected zit. Oké. Okay. Dus zwoele Franse dames. En is hij voorverkoop, Han? Nee, we hebben geen voorverkoop. Iedereen mag in de rij staan voor de deur. Sorry. Ik hoor een licht satanisch lachje van DJ Monica. wanneer maak je weer een eigen plaat? Want laatst kreeg ik ook een product van jou. En wanneer krijg ik weer een nieuwe? Ja, het gaat niet zo lukken de laatste tijd. Ik schenk er geen aandacht aan. Ik ben ook met andere dingen bezig. En ik doe wel af en toe een remix maken. Dus er komt binnen een paar maandjes een remix uit op Slice Records. Van een welbekende plaat. Maar ik mag nog niet vertellen welke. Maar dat is wel vet dikke mix. Nou, dan halen we je opnieuw in de uitzending tegen die tijd. Dankjewel, Miss Monica, the one and only. En we komen allemaal naar Absolutely Stereo met fucking veel gasten. Dankjewel Monica. Ja, jij tot de ook. Volgende keer. Doei. Terug naar de partyagenda. Ja, zaterdag kan je terecht in de catwalk, waar onder andere DJ Tarras draait. In Italië is een swingbeats avond met DJ Chippy en Mixmaster J. En in de pauzone kan je terecht voor Amman van Helden. En het weekend kun je afsluiten op de afterparty van Rotterdam Racing. Strandje aan de Maas Club Monaco met Mad Skills, Kid Creole en de Coconuts en Ferry Kosten. En als je dan nog niet uitgefeest bent, dan kan je nog even naar de cinema met Erik I. En als het goed is, Leon Brouwer, draaien wij op zaterdagavond in de Ahoy. En een entreekaartje is 10.000 euro. Ik verzin het even niet zelf. Dat is op het feestje van Zelda Bavari Hit Racing. En de dag daarna, op zondag, draaien we met... Hoe heet die oude judoka ook alweer? Dennis van der Geest. En daar zijn kaartjes maar €300 van. Dus eigenlijk zitten we een beetje in het lage segment. Ja, dat goed hè? Goed gedaan. Hebben we nog meer dingen? Belangrijk, Marcel, ik zal één keer je microfoon nog opzetten. Heb je echt iets? Dankjewel, Ronald. Nee, er is gewoon weer genoeg te doen van het weekend in de clubs. En ik zou naar Gene Ferris gaan. Die gaat namelijk weer verhuizen naar de States. Hij heeft een tijdje in Amsterdam gewoond en dan vindt hij niks. En nou gaat hij. Dus eigenlijk kan dit wel zijn laatste set in Rotterdam zijn. Okay. Of in Nederland. Okay. Jullie nog iets belangrijks echt wat het heel erg doet? Nee? Okay. Ik ga ook naar Gene Ferris. Fijn voor je, leuk zeg. Steven P., wij danken jou voor je aanwezigheid in de studio. Ook al hadden we geen draaitafels. En veel succes met de show op het podium. Want kijk, zo'n mens daar. Ja, toch. Ja, dankjewel hè. Yo. Dankjewel allemaal. En we zijn volgende week terug. Als we mogen blijven zitten hier. En aan de andere kant, wat driftig jaar is. Dus we zijn volgende week terug.